Tak dnes sa pozrieme na jedno fakt ikonické miesto v Lisabone. Mnohí ho poznajú, Agingina. Presne. Máme k tomu aj popis z projektu Lojaskom História, obchody s históriou. Áno. A chceme prísť na to, čo je za tým úspechom a tú neuveriteľnú životnosťou. Veď funguje od roku 1840. To je kus histórie. A hneď na úvod majú tam vraj taký, dosť sebavedomý nápis nad pultom. Počúvaj toto. Ľahšie je 10 hviezdami rukou chytiť, slnko ochladiť, svet na lepidlo zredukovať, ale Ginžu s takou cnosťou je ťažké nájsť. Páni, tak to je vyhlásenie. Sebavedomé veru. No je. Podľa záznamov obchod založil v roku 1840 Galiciane Espinheira sa volal. Adresa je Largo de Saulos Domingos 8. A drží sa tam dodnes. A čo je fascinujúce, vraj si stále zachováva ten pôvodný ráz. Presne. A vernú klientelu. Hovorí sa, že personál sa tam nikdy nenudí. Stále plno. A pritom pre zákazníka je to vlastne celé dosť jednoduché. Ten zážitok sa točí okolo jednej otázky. Áno. Aké? No, personál sa ťa proste opýta. Com elas ou sem elas? Čiže s višňami alebo bez? Presne tak. S tými višňami naloženými v tom likéri alebo čistý. A to je všetko. Žiadne ďalšie komplikácie. Zaujímavé možno práve v tom je to čaro. Tá jednoduchosť. Podľa mňa áno. Minimalistická ponuka, ale ten zážitok okolo toho... A ten samotný nápoj. Recept. Odkiaľ sa vzal? No, traduje sa, vieš, legenda, že recept pochádza od nejakého mnícha. Mnícha? Fakt? Vraj áno, údajne prišiel s nápadom naložiť tie miestne višne, gingas, do pálenky aguardente. S čím ešte? S cukrom, vodou a škoricou. Či je to úplne pravda, kto vie. Ale tento základný recept, ten sa ukázal ako extrémne úspešný. A evidente funguje dodnes. A ten úspech, ten vieme aj nejako vyčísliť. Vieme. Hoci výrobu presunuli preč z centra do Aruda dos Vinhos. Aha, už to nerobia priamo tam. Nie, už nie. Ale stále ročne vyrobia okolo 150 000 litrov. To je dosť. Na taký špecifický likér. Je to pôsobivé číslo. Ale počkaj, čo je ešte zaujímavejšie, je tá distribúcia. No, ako to myslíš? Až 90%, predstav si 90% celej produkcie zostáva v Portugalsku. Pre domácich. Fakt. Len 10% ide na export? Áno. A z toho exportu ide väčšina do USA. To je prekvapivé. Čakal by som, že keď je to taká turistická ikona, budú viac tlačiť na export. Prečo myslíš, že je to tak? No, môže to byť viac vecí. Možno si chcú udržať tú, exkluzivitu alebo silné spojenie s Portugalskom. Tá lokálna identita. Presne. Alebo je proste domáci dopyt taký obrovský, že viac nepotrebujú vyvážať alebo nechcú narušiť ten tradičný model. Rozumiem. Tá autenticita je asi kľúčová. Spomínali sme, že ten obchodík je malý. Ako to ovplyvnilo jeho fungovanie? No práve tá veľkosť, alebo skôr malosť, viedla k niečomu. K takej inovácii. Kakej? A Ginginiha. A vlastne aj ten susedný konkurenčný podnik Sem Rival. Ten má podobný likér však. Áno, Eduardino. No oni prakticky zaviedli v Lisabone predaj cez pult, priano na ulicu. Venda au balcão, ako to volajú. Čiže keďže sa dnu nezmestili? Tak, začali predávať von. Proste otvorili okienko a podávali poháriky ľuďom na chodník na námestie. A to sa ujalo. A ako? Postupne sa to rozšírilo po celom meste, stalo sa to bežnou súčasťou života v Lisabone. Ľudia si kúpia pohárik, postoja vonku, rozprávajú sa. Vytvára to atmosféru. Presne. Hlavne tam na Largo de São Domingos. Je to také živé. Takže ono to nie je len o tom likéri samotnom, je to aj o tom rituáli, o tom mieste, o tom spôsobe konzumácie. Určite. A to nás vlastne privádza k tomu, prečo by nás príbeh Agingina mal zaujímať aj dnes. No prečo? Lebo je to taká dokonalá ukážka sily jednoduchosti a konzistencie. Robiť jednu vec, ale robiť ju fakt dobre. Skoro 200 rokov. Áno, to je obdivuhodné. Prežiť všetky tie zmeny. A stať sa nielen úspešným obchodom, ale proste kultúrnym symbolom, súčasťou identity mesta. A tiež ten príklad s predajom na ulicu, ako malá inovácia, možno vynútená okolnosťami, môže mať obrovský dlhodobý dopad. Ako to sformovalo verejný priestor, sociálne zvyky. Presne. A vieš, to otvára takú zaujímavú otázku na záver. Takú na zamyslenie. Sem s ňou. Kde všade, inde vo svete, mohli podobné drobnosti, nejaký miestny zvyk, spôsob predaja, možno nejaké architektonické riešenie, proste niečo nenápadné, ako ten lisabonský predaj cez pult, ako mohli tieto veci potichu formovať charakter miest alebo naše správanie, spôsob, akým spolu komunikujeme. A my si to už možno ani neuvedmujeme. Presne, lebo sa to stalo úplnou samozrejmosťou, súčasťou nášho prostredia. Nad tým by sa dalo premýšľať.